mereu să mă simt bine și dansează pentru mine. Hai chiki chiki, dansează cu mine. Hai chiki chiki chiki, rupe după tine. Hai chiki chiki, sărută-mă un pic. Of of of, și mișcă tiburic. Hai chiki chiki, dansează cu mine. Hai chiki chiki chiki, rupe după tine. Hai chiki chiki, sărută-mă un pic. Of of of, și mișcă tiburic. Ai talent de nota 10. Hai chiki chiki, dansează cu mine.